أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتهى على أحدكم فليبدأ باليمنى إلى آخر الخبز. برابر بالصلاة والسلام وكذب. اللهم صل على سيدنا محمد hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel'in, Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin vesairenin Hazreti Ebu Hureyre'den rivayetli bir hadistir ki İslam'ın edeplerinden bir edeptir. Edep. Ne diyor? Ayakkabılarınızı giyerken evvela sağ ayağınızı giydir. Diyeceksiniz ki bundan ne olur? İster sağımı giyerim, ister solumu giyerim. Bundan ne çıkacak yani? Ama Cenab-ı Peygamber bizi bir edebe alıştırıyor ki sağ duyguların gelişmesine vesile olur. Her işinde sağı takip et. Sağ ayağını yemekte sağ elinden yiyin. Efendim alarken sağ elinden al, verirken sağ elinden ver. Yiyerken de sağ ayağını giy. Evinden çıkarken de sağ ayağını atla çık. Sağa karşı insanlarda bir gelişmenin usulüne vesile. Yani izen teala ahadüküm fel yebde bil yümna. Evvela sağ ayağını giy. Ve ize hala. Ayakkabınızı çıkarırken de fel yebde bil şimal. Evvela solu çıkarın ayağınızdan. Giyerken solunuzu giyin. Çıkarırken de solunuzu çıkarın. Camiye girerken de öyle. Camiye girerken evvela sağ ayağını atarsın. Duası da var. Duasını okursun. Duasını bilmiyorsan ya Rabbi hakkımda hayırlısını et, mübarek et, şu et, bu et diye güzel güzel bildiğin şeylerden yalvarırsın Cenab-ı Hakk'a. Niçin böyle yapacakmışız? لِتَكُنُ الْيُمْنَا اَوَّلُهُمَا تَنَعَدْ. Sağ ilk giyen ayak olsun. وَاَخِرَهَا تَنْزَمْ. Son çıkarılan ayak olsun. Sağın kıymetini duyuruyor bize. Allah kusurlarımızı affetsin. Buna çocuklarımızı, buna daha küçükten küçüklerimize alıştırmak lazım. Giyerken sağından giydir. Elbisesinde olsun, dersinde olsun, girişinde olsun, her nerede olsun sağını takip ettirsin çocuk, öğrensin. Ki sonunda da sağcı olsun demek. İzen teha ehadüküm ilel meclis. Bir meclise gittik. Nerede olursa olsun. فَاِنْ وُسِعَ لَهُ bize yer açtılar mecliste. Buyurun dediler, bir yer gösterdiler. فَلْيَجِسْ bu gösterilen yere otursun. وَاِلَّا baktık ki kimse yer gösterecek durumda değil, kalabalık. Herkes kendi sıkışık bir halde. Kimse kimseye bakmıyor. O zaman فَلْيَنْزُرْ اِلَا اَوْسَعِ مَكَانٍ baksın ki nerede boşluk var. Nerede boşluk var? Nerede görürsen yer alıp فَلْيَجِسْ bir. Bu boş gördüğü yere gitsin otursun. Kimseyi rahatsız etmesin. İzen teha ahadüküm ilel meclis. Gittik bir meclise. Girince fel yüsellim. İlk vazifemiz esselamu aleyküm demek. Meclise girdiğimiz nokta ilk vazife esselamu aleyküm demek. Eğer bir kimse bir meclise gelir de bu selamı vermeden oturursa ona hoş geldin demek caiz değil. Ne yapıyorsun demek de caizdir. Çünkü o İslam'ın ilk şartını yapmadı. İlk vazifesini yapmadı. İlk vazifesi Müslümanlara bir dua edecek. Selamet duası. Selamün aleyküm demek Cenab-ı Hakk'ın selamı üzerine olsun. Sen sağ ol, selametli ol, rahatsız olma, Zaruret görme, belalar görme. Rahat ile yaşa. Birçok duaları şamil. Bir fıdik kelam o zaman. Bunu çekiniyor da Müslüman kardeşini çok görüyor bunu. Bunu çok gördüğün için buna hoş geldin demeye cevaz yok. Hatta bir şey sorarsa cevap vermeye lüzum yok. Çünkü İslam'ın ilk vazifesini yapmadı. Geldi selam verdi. Ve in medalehu engelse. Baktı ki bir diğerlerde boşluklar. Felleciz. Otursun oraya. Sümme izâ kâna. Gidecek oldu tabii. Giderken de el yüsel. Yine evvelce bir selam verdi. Giderken de yine esselamu aleyküm diyerekten öyle gitti. Selamı hem evvela versin hem de sonradan versin giderken de. Felecidir übülâ bi hakkı minel ahire. Evvelki yaptığı selam, sondaki selam için kâfi değildir yani. İzâ ente kumte fî salâtik. Şimdi Cenab-ı Peygamber bize namazımızı tarif ediyor. Namazı kılmayı nasıl kılacaksınız? İzâ ente kumte fî salâtik. Abdestimizi aldık. Namazımıza geldik. Evvela tekebbirillah, Allahu Ekber de. Sümme kre mâ teyesir aleyke minel Kur'an. Bundan sonra Kur'an'dan ne biliyorsan onu oku. Bundan dolayıdır ki bizim imamımız Fatiha-i Şerif okunmasını vaciptir demiş. Yani bir insan elhamı unutursa okumasını namazı sayılır. Secdeyi sev yapar, namaz tamam bulur. Fakat Şafii'ye göre farzdır. Fatiha'yı okumazsa namazı iadesi lazımdır. Çünkü Peygamberimizin Fatiha'yı okunması hakkında müteaddit hadisleri vardır. Fakat bu da onun hadisidir ki مَا اِقْرَ مَا تَيَسْرَ مِنْ الْقُرْآنِ Kur'an'dan sana ne kolay geliyorsa onu oku. Fatiha'yı zikretmedi. Onun için Fatiha'nın okunması bizce vaciptir. Unuttuğumuz takdirde secde-i seyf ile namaz tamam olur. Okuduk Kur'an'ımızdan. Tamamladık. Sümme izâ ente rakâte. Rükûya gireceğiz ya. Tesbüt yedeyk alâ rukbeteyk. Dizlerinin üzerine ellerini sıkıca yapıştır. Sabit kıl orada. İyice. Ne kadar? Hatta yatma inne küllü uzun mink. Şöyle her uzun rahatlansın. Her uzun rahatlansın, yerine gelsin. Çabuk gitme yani. Acele etme. Dinlenmiş olasın rükuda. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim deriz. Kısası bizde. Çünkü uzunluğa tahammülümüz yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükuda şunu okurlardı. Allahümme leke rekatu ve leke haşatu ve biki amentu ve leke eslemtu ve aleyke tevekkeltu. Ente Rabbi haşa'a sem'i ve basari ve muhhi ve azmi ve asabi فَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدْمِي اِلَّهِ تَعَالَى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ Rükuda bunu okudu. Bundan sonra kalkar. ثُمَّ اِذَا رَفَعْتَ رَحْتِكَ فَعْتِ دِلْ Hemen ikinci secdeye inme. Orada dur. Rükuda nasıl durdun, dinlendin? Ayakta rükudan sonra da dur. Burada da Efendimiz şöyle okurdu. اَبْبَدَا وَلَكَ الْعَمْتِ مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ اَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدْ اَهْدِ السَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقَّ مَا قَالَ الْعَبْدِ وَكُلُّنَا لَكِ عَبْدٍ لَا مَانِعَ لِمَا آطَيْتِ وَلَا مُوْطِي لِمَا مَنَعْتِ وَلَا يَنْفَعُ الزَّجَّتْ مِنْكَ الْجَتْ Ondan sonra secde inerdi. Onun için biz Araplarda mesela hacca gittiğimizde işte onların kıldırdığı namazda ne kadar uzun yapıyoruz. Bu duaları okuyorlar da bunun için oluyor. Fatih'dir. Bu itidali muhafaza et. Hemen tavuğun yem topladığı gibi başını kaldırıp indirme. Hatta yerciya kullu uzun her ağza yerli yerine yerleşsin. Sümme izâ secette secdeye vardık duma. Tatme in. Orada da itminen hasıl. Hemen başını koyup da kaldırma. Biz 3 kere Sübhane Rabbiyel Âlâ deriz. Bir kere demekle de caizdir demişler ama namaz sahih olur. Bir kere desen de. Fakat 3 kere demesi mendup. Efendimizin secdede okuduğu ise Allahümme leke secettü ve bike âmentü ve leke eslem secede veçhi lillezî halekahu ve sallara ve şakka sem'ahu ve basara fe tebârekallahu ahzenu halike Allahümme secede leke sevadi ve hayali. Secede sevadi ve hayali ve amene bike fuadi. Ebu bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi. Ve hâzâ mâ cüneytu alâ nefsî. Fâvfilli fe innehu la yâvfiru zünûbe illâ ente der. Secdede bunu okundu. Secdeden kalktıktan sonra diyordu. Yine ittidalini muhafaza et. Hemen ikinci secdeye inme. Hemen ikinci secdeye gitme. Ne diyeceksin? Allahümme fülli. Verhamni. Vecbürni. Verzukni. Ve afini. Vehdini. Vafuanki. Bu çeşit rivayetler var. Bazısının bir eklik bir fazla rivayetler var. Fakat iki secde arasında bu kadarcık bir dinlemeyi Efendimiz itidale hamletmişler. Sümme mesele zâk. Bundan sonra اِذَا جِلَسَّ ف۪ي وَصَبِ الصَّلَةِ İkinci rükat oldu, oturduk. Tatmeen, burada da etminen hasıl olsun. وَفْتَرِشْ فُخْسَكَ الْيُسْرَى Sol ayağını yatır. Sol ayağını yatır. Sağ ayağını dik. Baş parmağını da kıbleye karşı tut. Aksi, bu sefer Hacı Şerif şişesinde Medine-i Münevre'ye indik. İkindi namazlarımız geçmişti. Arabalarımızın indirdiği yerde ikindi namazını herkes perakende olaraktan kendi kendine kılmaya başladık. Bir şoför geldi bizi Medine'ye götürecek, eşyalarımızı alacak. Bir arkadaş namaz kılarken topukla iki topuğunu üzerinde duraraktan namaz kılarken bana dedi ki bak bak bak nasıl namaz kılıyor dedi. Gösterdi. Bu caiz olmayan bir şey. İki ayağın üzerine birini yatıracak. Onun üzerine oyluğunu oturtacak. Halbuki onu yapmadı o adam. Hacca gelen bir insanın da bunu bilmesi de lazım iken artık belki zorunlusu vardı, bir rahatsızlığı vardı da eğemedi. O da olabilir. Fakat herhalde sol ayağı yatırıp sol enciyi onun üzerine oturtturur. Sağ ayağını diker ve parmaklarının ucunu kıbleye karşı çevirmek gerek secdelerde gerek o oturuşta buna da dikkat etmek lazımdır. Çok kimseler, hele Arabistan'da bakarsın, çok kimseler bu parmakların uçlarını kıbleye çevirmeyi bir türlü beceremiyorlar veya alışmamışlar. Sümme teşehhed. Bundan sonra ettehiyyatı okur. Teşehhed diyor. Ettehiyyatı okur. Eğer son oturuşta ettehiyyatı okur. Salavatları da okur. Eğer ikindinin sünneti ise, yatsının sünneti ise ikinci rükattan sonra, ettehiyyattan sonra salavatları da okuruz. İkinci rükatta oturduğumuzda ikişer rükatta namazlar. Nafile namazlar. İkişer olunca ettehiyyattan sonra Allahümme salli ile Allahümme barik de okundur. Üçüncü rükatta kalkıldığı vakitte Sübhaneke ile başlanır. Ama öğlende istemez. Öğlende dörttür sünnet. O zaman yalnız ettehiyyatı okunur. Ettehiyyattan sonra üçüncü kez kalktığımız nokta doğrudan dolayı elhamla başlarız. İzâ enzelallahu bi kavmin azâben. Cenab-ı Allah affetsin günahlarımızı. Bir kavim bir azap göndermek istediği vakitte Cenab-ı Hak. Mesela Lut kavminin azabı ve ona göre birçok kavimlerin azapları da oldu böyle. Tabi bu azaba müsaf olan kavimlerin içerisinde birçok iyiler de var. İyiler de var ama اِذَا اَنْزِلَ اللّٰهُ بِقَوْمِ الْعَذَابِ اَصَابَ الْعَذَابِ مَنْ كَانَ ف۪يهِ Burada kim varsa hepsine o azap sabit eder. Rus kavminde olduğu gibi, diğer kavimlerde olduğu gibi. ثُمَّ بُعِسُوا عَلَى اَعْمَالِهِمْ Sonra ahirette bağış olunduğumuz vakitte herkes ameline göre bağış olur. Yani mutlaka siz kötülerle beraber haşrolundunuz, öldürüldünüz diyerekten kötülerle beraber haşrolunmazlar. Yine buyurulmuş ki, اِذَنْ صَلَفْتَ مِنْ صَلَاتِ الْمَغْرِبِ Akşam namazını kıldık. Kıldıktan sonra فَقُلْ اِكِ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمْ اَحَدًا Hiç kimseyle konuşmadan. Hatta farzın arkasında. Ne diyeceğiz? اللّٰهُمْ اَجِرْنِ مِنَ النَّارِ 7 defa, 7 merrat, 7 defa اللّٰهُمْ اَجِرْنِ مِنَ النَّارِ Çünkü hatadan salim değiliz. Kusur sahipleriyiz. Namazımızı kıldık ama Cenab-ı Hak'tan böyle bir dilekle Ya Rabbi bizi cehennemden himaye et, muhafaza et, koru. Bizi azabı layık olanlardan olmayalım diye bir duayı Cenab-ı Peygamber tavsiye ediyor. Hem de 7 kere söylemek şartıyla. Fe inneke ne olacak? Fe inneke izâ kulte zâlike sümme mütte fiileyledike kütübeleke civarın minha. Bu aşık rahmet rahmana kavuştuk. Ecel geldi aldı. Ama bu duayı da yapmıştık. O zaman bizim defterimize yazılır ki bu cehennemden muhafaza olunacaktır. İmai olunacak. Ve izâ salleyte subha, sabah namazında kıldığınız vakitte fakul kezalik, yine böyle 7 kere Allahüm ecinni minen nâr, Allahüm ecinni minen nâr, Allahüm ecinni minen nâr dememizi tavsiye ediyorlar ki yine o gün emri hak vakı olacak olursa yine cehennemden kayı olmuş bu insan. Öylece emrolur. Davud ve Müslüm'ün rivayetleridir. Halbuki biz sabah namazında da 10 kere la ilahe illallah vahdehu la şerike leh tavsiyesi vardır. Bundan sonra Allah'ım ecinni minennâr ve edhinnel cennete ma'al ebrar ve zevvicna bihuril un diyerekten şu iki kelimeyi de arkasından ilave ederiz ki bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yine bir tavsiyesidir. İzâ enfekar radülü alâ ehlihi. Ehil efrad-ı aile. Efrad-ı ailesine infak ediyor. Yemekler, içmekler, ihtiyacı olan şeyler. Nefakada. Ve yehtesibüha istiyor ki bunun sevabı da benim olsun. Hem bir vazifemdir efrad-ı aileme bakmaklığım. Aynı zamanda da bunun bir sevabını Cenab-ı Hak'tan istiyor. Kânet lehu sadaka. Bunun bu yaptığı iyilikler sadaka yapmışçasına kendisine yazılır. Çünkü evvela insanın kendi nefsi, sonra efrad-ı ailesi, ondan sonra dışarısı. Ondan dolayı اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَتٍ. Hanım efendi evinden bazı fukaralara bazı şeyler ekmektir, eskimiş entari yahut daha bir şey ayakkabıdır, şudur budur veriyor. Yahut para da veriyor belki. Veriyor. Ama çok vermiyor. Gayrimüslim. Zarar verecek kadar değil. Eve zarar verecek kadar değil. O verdiklerinden kâne leha ecruha. Bu kadına bir ecir var. Bima enfakat. Ne kadar verdiyse. Ve lizevciha ecruhu. Hocasına da ecir var. Hanımın bu sadakasına rıza gösterdiği için. Bima enfakat. Ve lilhazin müslü zarik. Hazin diyerekten bir de Arap evlerinde adet olarak bir hizmetkar bulunuyor. Köle tabir ediyorlar onlara. Evin umuru idaresine bakıyor. Çarşıdan getirecekleri getiriyor. Bu her aileye lazımsa da bizim memleketlerimizde bu adet olunmamış da bunun acısını hep çekmekteyiz. Şimdi beyler tabii sabahleyin fabrikasına gidecek. Memur memuriyetine gidecek. Ticaretçi dükkanına gidecek. Tabii evin bir sürü ihtiyaçları da var. Alınacak, verilecek. Bunları kim yapacak? Şimdi kaldı evde hanım kaldı. Hanım zemmiş. Birisini eline alır. Çarşıda dükkan pazar pazar dolaşır. Bu kaça, şuna olmaz mı, buna olmaz mı diyerekten. Gerek giyime ait, gerek yiyeceğe ait bir şeyler almak için dolaşır böyle. Bunun vebali beye aittir. Bey buna müsaade etmiş. Hanımı böyle bir şey, hanım halbuki hepimizin elinde muhterem bir kimsedir. Onu gül tabir ediyorlar edebiyat dilinde. Bu gülün muhafızası, bu gülün sahibine ait. Onu sen attın mı sokağa, o senin için makbul olmaz o. Sahibi şeriat olan Müslüman erkek, hanımını evinde oturtturur, evinin ihtiyaçlarını bir adama verir 5 lira, 10 lira, oğlum bugün bize şunları al getir bakalım der. Hanım sokaklarda adeta bir işçi gibi dolaşmaz, dolaştırılmaz. Bunun için hazin denilen bu evdeki adama da mislü zarik, hanıma ne cevap verildiyse, beye ne cevap verildiyse, bu evin bekçisi olan efendiye de aynı cevap verilir. لَا يَنْقُسُ مِنْ بَعْضُهُمْ مِنْ اَجْرِ بَعْضٍ شَيَنْ. Hiçbirisinde ecirden bir şey eksilmez. Mesela 10 buna, 10 buna, 10 buna. Buna 10 verdim, buna da 5 vereyim, buna da 3 vereyim yok. Hem de aynı şeyden verir. Birçok ravileri Müslüm'den Bukhari'de dahil olduğu halde. Hazreti Ayşe validemizden. اِذَنْ فَلَتَتْ دَابَّتُ اَحَلِكُمْ. Sizin birinizin hayvanı kayboldu. Şehre gidiyoruz, çölde gidiyorduk. Çöl bir yer. Boşluk yer herhalde. Hayvanı kaçırdık elimizden, kayboldu hayvan. Filan. Fel yünadi ya ibadallah. İhbitu aleyye. Ey Allah'ın kulları. Seslensen. Kimse yok ortada ama. Sen seslen ne de. Ya ibadallah. İhbitu aleyye. Benim bu hayvanımı tutun. Su verin. Zapt edin. Yakalayın. Tekrar. Ya ibadallah. İhbitu aleyye. Tekrar bir daha bağır. Sen bilmezsin. Allah'ın öyle kulları, mahlukları vardır ki. Senin yardımına yetişirler. Ve senin hayvanını tutup su verirler. Hayvanı yakalanmış. Eline gelmiş olur. Fe'enne fil art, çünkü yeryüzünde vardır, hadıran, bir takım mahluklar vardır ki Cenab-ı Hakk'ın, gerek insan gerek cinden, sen onları bilmezsin, bulamaz, göremezsin. Fakat onlar senin sesini de duyarlar ve senin ses şeyine de icabet eder, sana yardımcı da olurlar. Yehbisühü aleyküm. Onun için onlar sana bunu hapsetmeleri, yakalayıvermeleri, su vermeleri ümit olur. İbn Mesud'dan rivayet. İzen kata şis'u nali ehadüküm ev şirak. Ayağımıza burada takın yerden bahseder ama o zaman o giyim varmış. İşte bugün geri çıpırdık diyorlar gördüğümüz şeyler. Bizim ayakkabılarımıza da teşvik etsek bir insanın ayakkabısından bir parçası kopsa giyemeyecek hale gelse ayakkabının teki koptu, parçalandı. Yiyecek gibi durum yok. Fela yemşi fil uhra. Bir tek ayaklı yürümesin. Baktık ki bu ayak işe yaramıyor. Kopmuş aldı. Atkimiş. Öteki sağlam. Ondan yürüyelim. Hayır. Bu koptu, yürünemeyecek gibiyse ondan yürüme. Hatta yusrihaha ya onu yap. Zahit. Yiyecek hale getir. Öyle ikisini birden giy, git. Tek olaraktan, tek ayaktan gitme. Şimdi bu birçok ders çıkar burada. Ders çok çıkar. Neden? Şimdi bir ayakta ayak, bir ayağında ayakkabı var, o muhafaza olunuyor. Diğer ayakta ayakkabı yok, o çamura da batacak, soğuğa da batacak, müteessir ve müteezzi olacak. Birisi rahatta, birisi eziyette. Birisi rahatla, birisi eziyette. Sen buna razı olma. Kendi nefsinde de ama. Senin nefsin bu. Ayağının birisi işte, işte senin. Ama olsun. Ayağının birisi rahatta. Selamette. Diğeri ise eziyette. Sen buna razı olma. Ya onu da rahata kavuştur. Yahut ötekine de onu eştirak et. Eş olsun. İkisi de üşüsün. İkisi de çamurlansın. Yahut ikisi de iyi olsun. Burada çok ders var bize. Bunun dersini size havale edeyim. Siz bu bundan güzel dersler çıkarırsınız. Bu Buhari'nin de, Nesai'nin de, efendim, Ahmed bin Hanbel'in de nakledikleri bir hadistir. Yine buna karşı bir tane daha var. İzen kat'a aşis u ahadüküm ahadüküm felâ yemşi fî ne'alim vâhid. Tek bir ayaklı yürüme. Koptu. Ayakkabımızın şeysi. Giyemiyoruz, giyilecek had gelmedi. Öyleyse sen felâ yemşi fî ne'alim vâhid. Tek ayaklı yürüme. Haksızlık yapma yani. Ayağının birisi rahatta, birisi de rahatsız halde. Bu adaletsizlik. Adaletsizliğe razı olma. Ya ikisi de çıplak, ya ikisi de kapalı olacak. Çok ders var burada. Bunu çok dikkat etmenizi rica edeceğim. Hatta yusliha evvela yemşi fi hukm vahid. Tek mes ile de yürüme. Meslimizin birisi koptu, bir şey oldu. O testten yürüme. Bak şimdi. وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَارِهِ Sol elinle de yeme. Sol elinle yemek yeme. Solcu olma. Nasıl desen de artık. Sol elinle yemek yeme. وَلَا يَحْتَفْ بِالسَّوْبِ الْوَاحِدِ Tabi o zamanki elbiselerle, bugün bizim elbiselerimiz bir değil de, o zaman pek işte giyilen elbise bir entariden ibaret. Şimdi bu itibar edeyim. Dizlerini böyle dikip de, dizlerini dikip de kucaklıyor elleriyle de dizlerini. Öyle oturuyor. Böyle oturulduğu vakit entari başka şey diyor. Entari açılır. Açıldığı vakit insanın edep yerleri de görülür. Telgisine mebni. Cenab-ı Hak böyle tek elbiseyle de bu şekilde oturmayın. Ama içeride donun olur. Bu zaman başka. İza enkihal veliyan fehüvelil evveli minhüma. Bir adam, bir kadının iki tane efendisi var. Babası var, dedesi var mesela. Babası birisine dedi ki ben kızımı sana veririm dedi. Dedesi de bir başkasına dedi. Ben de sana verdim torunumu dedi. Ha. Bu iki veli kızları verdiler. Ha. Bunlardan evvel kim verdiyse bunun kum makbuldür. Baba evvel söylediyse sana vereceğim diyerekten yahut amca var. Neyse verdiler. Önce kim söylediyse hak onundur. İkinci söyleyenin ben de verdiydim ama sen sonradan verdin. Evvela ben vermiştim de sonradan sen verdiğin için seninki makbul değil. اِذَا بَعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنَ الرَّجُلَيْنِ İki kişi bir ev aldılar. Bu da pazarlık yapmış, almış. Bu da pazarlık yapmış, sonradan bu da almış. Adam ikisine de verem demiş. Ha, evvela kime dediyse, şimdi ikisi de kavga ediyorlar. Sen benim diyor, o da benim, o da benim. Yok, evvela kim dediysek sana pazarlığı evvela kim yapıp söz aldıysa, kişi onun, mal onundur. İkincinin artık bana da verdiği demeye hakkı yok. اِذَا وُكِفَ الْاِبَادِ Bu İslam, dini İslam çok güzeldir. Aslı bunun gayba bağlanır. Gayb, yani ahirete imana bağlanır. Ahirete imanımız vardır da, elhamdülillah. اِذَا وُكِفَ الْاِبَادِ Kıyamet gününde huzur Rabbil âlemde toplandık. Durduk. Bugün herkes mahşer yeri işte, dediğimiz kıyamet günü. Nâdâ münâdin. Cenab-ı Hak tarafından bir münadi nida eder. Bir münadi nida eder. Yani bir hellal duyuruyor herkese. Ne diyor? لِيَكُمْ مَنْ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Allah da alacağı olan kimler varsa kalksınlar. Allah da alacağı, kimlerin alacağı varsa kalksın istesin. فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةِ Allah da alacağı olanlar kalksın cennete girsinler. Mahşerdeki cemaat dedi şimdi. Men zellezi icruhu alallah. Kimin Allah'ta alacağı olur? Kimin Allah'ta alacağı olur yani bu mahal bir şey. Allah'tan bir alacak kimsenin yoktur ki. Çünkü Allah mesul değil. Kimseden. Buyurdular ki cevaben. El afun anin nas. Birbirlerinize hakkınız var ya. Dövmüş, sövmüş, paranı almış, malını almış. Şundan bundan birçok haklarımız var birbirimize. Kim bu hakları affederse, kim bu alacaklarını, kardeşlerine olan alacaklarını, haklarını affederse, işte onlar Allah'tan alacak olanlardır. Felletul cennet. Oo, bunu duyunca herkes, fakane keza ve bir sürü insan kattı. Ben affettim, ben affettim. Kimse de benim hakkım yok, kimse de alacağım yok. Affediyorlar. Fedekul cennete bir gayri hesap. Hiç hesapsız bunlar da cennete girecektir. Onun için dünyadayken bazı güzel kızlar öfkelenir. İşte ben sana gösteririm ahirette der, şurada der, burada der. Bunların hepsini unutmalı, hep affetmeli, affedici olmalı. Ki Cenab-ı Hak ahirette de böyle hesapsız bizi cennete koyuverecek. İbn-i Dünya'nın Hazreti Enes'ten rivayet edilmiş ki فَمَنْ اَفَا وَاَصْلَهَا فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Ayet-i kerimesinde de bunu tekit etmiş. Onun için وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفُهُ Daima affedici olmayı tavsiye bulmuşlar. Onun için biz de her ne cihetten olursa olsun, sarıldığımız bazı şeyler olursa da çabuk geçmeli. Küslük olmamalı, dargınlık olmamalı. Müslümanlık böyle. Örtünün, başka, hanımın başındaki örtünün kuruyacağı kadar insan bir dargınlık ister. Yani bir saatlik, iki saatlik bir şey. Bundan sonra vazgeçer. Yine buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا وَيْتِ اِلَى فِرَاشِكِ Akşam oldu. Uykumuz geldi. Yatacağız. Hemen yatıverme. Hemen yatıverme. Allah-u Teala'nın verdiği sağlık, afiyet ve çeşitli nimetlerine teşekkür eden evvela bir abdest al. Hiç olmazsa iki değil ama dört rekat namaz. Onun ayetleri var ama hepsi onu bilmez. Ne bilirsen onu oku. Okumak suretiyle dört kez namazı. Ya Rabbi sana hamdolsun ki beni bugün hayatta daim ettin. Sıhhatte daim ettin. Bir rahatsızlık olmadı. Bir bela, bir musibet olmadı benim üzerime. Sana şükür olsun. Şimdi artık yatacağım. İlimi de sen yine Rabbi hayırlı eyle diyerekten. Yatar da Fakra kul ya eyyühel kafirun. Evvela kul ya eyyühel kafirun'u oku. Bu suret birçok şeylerde, tefsirlerde, mesela namaz kılacağımızda, birçok namazlarda evvela kul ya eyyühel kafirun'u oku. Sonra kul huvallahu oku der iki rikata. Başka surelerde nazaren tavsiye olmuştur. Ekseriyette tavsiye olan sure. Birinci rikata elhamdan sonra kul ya eyyühel kafirun. İkinci rikata elhamdan sonra kul huvallahu oku. Bunun tabii birçok sebepleri var. Kul ya eyyühel kafirun çok manalı bir sure. Biz Müslüman olduğumuzdan dolayıdır ki küfrü sevmeyiz. Ehli küfrü de sevmeyiz. Onun için Müslümanlıkta en çok dikkat edilecek şeylerden birisi Cenab-ı Hakk'ın bize ve bütün insanlığa olan vasiyeti وَلَقَدْ رَسَيْنَ insan اِتَّقُ اللّٰهُ Allah'tan korkun. Bütün beşeriyeti Cenab-ı Hakk'ın tavsiyesi Allah'tan korkudur. Korku demek Cenab-ı Hakk'ın yasaklarından kaçmak demektir. Ben Allah'tan korkuyorum diye kendini aldatmamalıdır. Yasaklarına bak. Kaçıyorsun, kaçmıyorsun yasaklara. Yasaklardan kaçıyorsan demek ki korku var sende. Eğer yasaklarından kaçamıyorsan korkunun olmadığına alamettir. Her şeyin bir alameti var ya. Korkunun da alameti Allah-u Teala'nın yasaklarından kaçmak. Yasak ufaklı büyüklü işte günah kitaplarında yazılı bir sürü. Evvela küfür en büyük fenalık küfürdendir. Hafız Efendi kardeşimiz de güzel okudu. Ayet-i Kerime'li. Yevme yuğrudur kafirin kefiru alennâr. Bu kafirlere cehennem arz olunduğu vakitte. Kafirlerin yeri cehennem, başka yer değil yani. Kafirin yeri ne kadar iyilik yaparsa yapsın, dünyanın fakirlerine doyursa, dünyanın efendim imdadına yetişse, zaruretli kılınların hepsinin imdadına yetişse, her hayrı yapsa, deli ki gavurdur, yeri cehennem. Bunun için Allah bizi imandan ayırmasın. Ne büyük nimet vermiş bize elhamdülillah. Bu iman bize yeter. Fakat iman kolay değildir ha. İmanın şartları var. Bu şartlarına riayetle iman muhafaza etmek büyük bir nimettir. Mesela öldükten sonra dirilmeye iman başta gelir. Öldükten sonra dirileceğimize iman başta gelir. Dersin ki ya olur mu ben? Toprak olmuş, kül olmuş, binlerce sene geçmiş. Nesi dirilecek artık bunun? Adamın aklı ne de biraz da şaşırtırlarsa büsbütün şaşırır adam. Ya bizim imanımız Allah'a. 1000 sene değil 100 bin sene de geçse yine Allah-u Teala istediği vakitte bizi diriltir. Nasıl ki ananın karnında hiç kimsenin alakası yokken şu güzel vücudu veren Allah Celle ve Ala senin bir müdahalen var mıydı? Gözü ne güzel yerinde koymuş, kulağı ne güzel yerinde koymuş, baş öyle, gövde öyle, her tarafı öyle. Bunu yapabilen kudret sahibi Allah, kimsenin oraya müdahalesi yok, görgüsü de yok da. Kim karışıyor oraya? Kimsenin karıştığı yok. Ama o kimsenin karışmadığı ve göremediği yerde şu güzel vücudu nasıl tanzim etmiş, bebek olarak çıkıyor da sonra bugün dünyaya da sığmıyor, gökte de uçuyor işte bu insan. Akşam dinledim de, bir radyoda bir maymun bulmuşlar Amerika'da. İki ayak üzerinde yürüyormuş maymun. İşte kemiklerini saymışlar, 48 mi gelmiş, 46 mı gelmiş. İnsan kemikleriyle denkleştiriyor da bir şeyler demek isteyecek. Dinlemedim tabii arkasını. Ha. Maymun, 1000 sene evvelki maymun, bugün de yine o maymun. 100 bin sene evvelki maymun, yine bugün o maymun. Ama insan öyle mi? İnsan günden güne tekemmül etmekte, bak bugün göklere de sığmıyor da daha aya gidiyor, bilmem nerelere gidiyor. Bu kadar kuvvet, şu ufacık kafanın içerisindeki bir Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler. Yani hiç hayvandan hayvan olur. Maymundan geldiysek gelin bizim de bir maymun olmamız lazım. Bu tekemmül olmaz insanda. Tekemmül Allah-u Teala'nın insanı insandan yarattığından ileri gelir. Onun için Cenab-ı Hak 3 şeyi kendi 7 kudretiyle yaratmıştır. Birincisi insan, Adem Aleyhisselam. Onu 7 kudretiyle halk etmiştir. Binaenaleyh biz o Allah'ın yarattığı Adem'in evlatlarıyız. Onun içindir ki ve alleme Ademel esma'el husna. Bütün esmayı Cenab-ı Hak bu Adem'e talim etmiş, öğretmiş, içine sindirmişti de melekler dediler ki bunu neye yarattın ya Rabbi? Bak biz sana ibadet ediyoruz, hiç kusurumuz, kabahatimiz de yok. Bu binaenaleyh yarın isyan da edecek, kabahat edecek, kan dökecekler. Bildiler işi. Binaenaleyh buna lüzum yoktu demek ki mesediler de gelin bakalım öyle dedi Cenab-ı Hak. Eşyayı sordu buna ne derler dedi. Melek ne bilsin bunu görmemiş. Adem dedi ki buna afel ederler. Buna teyit derler, buna bilmem ne derler. Her eşyanın adını Cenab-ı Hak talim etti çünkü. Alleme Ademel esma'e külla. Bütün esma'yı Cenab-ı Hak buna talim etmiş olduğundan dolayı maymunda bu sıfat var mı ya? Allah Allah. Hala da bunu okuyup dinleyenler de var işte. Onun için kul ya eyyühel kafirun ne? Ne diyor? Kul ya eyyühel kafirun. Ey gavurlar. Açık şey yani. Dilimizin çizdi. Ey gavurlar. Gavurluğu sevmek. Gavurluğun fena olduğunu anlamak. Kafamıza yerleştirmek. Telkin diyorlar ya. Bir adamın hep söylersin. Söyledikçe. O telkin onun kafasında yer ediyor. Sonra o telkinin esiri oluyor insan. Binaenaleyh insan da okuduklarının esiri olur. Her zaman bu kulya yuhel kafirini okudukça ya küfür ayet, böyle ayetler okudukça küfrün fenalığını, zararlarını, kötülüğünü görür, yerlerinin cehennem olduğunu görür. Ondan korunmak için, sakınmak için Allah'a sığınır ve emrine itaat etmek zaruretinde kalır. Dün bir hadis-i şerif yazıyordum ki ilk hadistir şeyde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ati babel cennet, ben cennetin kapısına gelirim. Teessef diyor. O cennetin kapısının açılmasını isterim. Talep ederim. Açın kapıları deriz. Bu sorar sen kimsin bana? İçeride hazin var, bekçi var caminin cennetin bekçileri. Kapıyı kolaycılık açmazlar insana. Evvel tahkik ederler. Kimsin ki açalım? Muhammed'in. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Der ki melek ben senden evvel kimseye bu kapıları açmamak için emrolundum. Vazifen de buyurun der kapıları açar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennete girer. İlk girecek cennete peygamber bizim peygamberimizdir. Halbuki Adem Aleyhisselam'dan beri bir sürü peygamber gelmiş. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam gelmiş. Adem Aleyhisselam kendisi ilk peygamber olarak. Fakat onların hiçbirisine ilk giriş şerefi verilmemiş. İlk giriş şerefi Cenab-ı Peygamber'edir. Ümmeti de hiçbir ümmet girmeden evvel bizim ümmet, peygamberimize ümmet girecek. Yani biz girmeden diğer Musa'nın da ümmeti vardı, İsa'nın da ümmeti vardı ama onlara da giriş memnudur. Biz gireceğiz. Ondan sonra onlar da o zaman da iman eden müminler de girecekler. Onun için cennet denince insanın hayalinde yani öyle lalet tayin bir zevk yeri gibi gelmemeli. Lalet tayin bir zevk yeri değil. Güzellerin en güzelliği, en müstesna, en bahtiyarlık, saadeti, selameti orada. Buradan Hazreti Allah Celle ve Ala kendisini bize göstermek şerefine nail olacağız. Buradan göreceğiz. Cennete girilmeyince Allah-u Teala'yı görmek mümkün değil. Binaenaleyh cennete girmeyi isteriz ki bu cemal-i ilahiyi müşahede edelim orada yerden. Yasin'i okuruz. Estağfirullah. İnne eshabel cennet. Eshabel cennet diyerekten burada onların envai çeşit her arzuları. Bugün bir evde sabah kahvaltıdan gitmiştik. Tabii şeyler var. Asansörler var. Güzelce bindik rahat. Dedim bak bu dünyada bu rahatlık ne güzel. Ama ahirette böyle külfete de lüzum yok. Düğmeye basacaksın. Efendim işte bazen kalkacak, bazen kalkmayacak. Bazen arabanın kendisi yok. Bekleyeceksin gelsin diyerekten. Öyle iş yok. Canın istediği vakitte derhal evinle beraber, sarayınla beraber istediğin yerde hazırsın. İstediğin yerde hazırsın. Onun için cennet çok müstesna bir yerdir. Allah cümlemize nasip etsin inşallah. Onun için Kul ya eyyühel kafirun suresini okumadan yatma. Okumadan yatma. Yattıktan sonra da sümmenim. Bundan sonra uyu. Alâ hâtimete fe innehâ berâetun mineşşirk. Bunu okumak sırasında şirkten kendini kurtarmış olur. Tirmizi'nin, İbn-i Hibban'ın, Hakim'in, Beyhakî'nin rivayetleri. Yine bir tane daha rivayet diyorlar ki İzâ evveyte âveyte ilâ fıraşk. Yine yatağımıza geldik, yatacağız. Fekul de ki eûz bi kelimâtillâh tâmmâti. Min gazabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati şeyatin ve eûzbike en Rabbi en yahduhu. Bunları tabi ezberlemek, bevellemek de lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanın icablarına göre böyle nasihatlerini temaddi ettirirlerdi. Yine uykuya yatmak istediğiniz vakitte bu duayı okuyun da öyle yatın buyurdular. Çünkü bunun sebebi enne İbnül Mugire şekâ ilâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem erak. Bu İbn-i Mugire denilen zat Cenab-ı Peygamber'e gelmiş. Ya Rasûlullah ben uyuyamıyorum demiş. Uyku gelmiyor benim gözlerime. Uyuyamıyorum. Ve birçok vesveseler, hayalatlar beni rahatsız ediyor. Uykudan mahrum oluyorum. Billahi. Geceler böyle olduğundan bahsederekten şikayetli olmuşlar. Ve kâl Cenab-ı Peygamber'imiz fezekerehû. Bu duayı tavsiye etmişler kendilerine. Bu duayı oku, gel. O zaman ne uykusuzluktan mahrum kalırsın. Ne desem başka nefis, şeytan şeyleri gelip de seni rahatsız etmezler demiş. Bu bizim dua kitabımızda da yazılıdır. Okur isteyenler oradan da belleyebilirler. Euzu bi kelimatillahi tammati min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati şeyatin ve euzu bike rabbe en yahdurun. Yani gördüğümüz, görmediğimiz birçok mahlukları vardır Cenab-ı Hak. O görmediğimiz mahluklardan bazen zararlar da olabilir insanlara. Mikroplar da onların içerisine dahil değil mi? Onları da görmüyoruz. Görmediğimiz o mikroplar da işte bazen insanların cennette okuyabiliyor ufacık görünmeyen bir mahluk. Bu çok dikkate şayandır. Gözümüzün göremediği kadar olan ufacık o mahluk koskoca insana hatta dünyayı bugün şaşırttırıyor. Bir mikroptur. Nereden geldi? Nasıl oldu da koskocaman adama yataklara düşürdü? En nihayette de ruhunu teslim etti gitti. Bakından da gelinemiyor. Ufacık mikrop nasıl koskocaman adamı devirebilir? İşte Allah-u Teala'nın kudreti. O Nemrut denilen herif de İbrahim Aleyhisselam'ın içerisinde ve Mekke'ye geldiler. Mekke'yi Habeşlilerin şey kumandanları. Bunlar da bir sivrisinin katletti Cenab-ı Hak. Burnundan girdi o kumandanın. Ha? Onun kafasında zınk zınk ne ya, sizi yapıyorsa kendisini dövdüre dövdüre rahatlanabiliyordu. Başka türlü çare bulamadılar. En nihayet birisi bir tokmak patlattı gitti ahirete mesela. İzâ bâdet taifu mahrûmen fahakkun alel müslimîn nusratuhu hattâ yakuzû kira. Burada çok mühim bir şey. Hepimize her zaman misafir gelir. Memleketimize misafir gelir. Şimdi bir hanım da gelmiş, burada beni bekliyor. Dedi ki, hastanede kızım var, şurada şu var, kocam öldü. Şöyle zaruretim var, böyle zaruretim var. Bana acaba yardım edilir mi burada diyerekten derdini döküyor. Biz de dinledik ama elimizde ne gelecek tabiatıyla. Şimdi misafirin, tabii diş memleketten geleni olur. Bir de böyle camimize misafir olaraktan gelen garipler olur. Şimdi bu gariplerin bir hakkı var Müslümanların üzerinde. Müslümanların üzerinden bir hakkı var. Bu sabah Küveyt'ten bir kitap yollamışlar bir kardeşe. O da bize hediyeti. Biz de açtık şöyle bir arasında baktık. İmandan bahsederken diyor ki vallahi la yu'min. Mümin olmaz o adam. Mümin olması için el mümini men eminehün nas. Sana sorsalar mümin kimdir? İşte namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor. La ilahe illallah diyor. Allah diyor. Müslüman budur. Bak peygamber ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. El mü'minü men eminehün nas. Mü'min insanların emin olduğu bir adamdır. Herkesin senden emin olduğu, emin olduysa, şerrinden emin olduysa herkes seni. Sen mü'minsin. Men el müslim, men selim el müslimun min lisani ve yedi. Elinden ve dilinden. Elinden ve dilinden. Mü'minler ve Müslümanlar. Ne zaman rahat oluyorlarsa, selamette oluyorlarsa, huzurda oluyorlarsa, o zaman Müslümansızın, müminsin. Buna kimse bir şey yok. Ama önüne geleni inciliyor, cebinde parasını alıyor, kırtlağını sıkıp bilmem ne yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, istediği zaman da öldürebiliyor, isterse başını secdeden kaldırır. Ne yapalım? Onun için bir garip geldiği vakitte bunun yardımına koşmak Müslümanların hakkıdır. Buna hiç olmazsa o akşamki misafirlik iktizası kendisinin, atının, hayvanının hatta köpeğinin de nefakasını o köylü, o kasabalı verecek. Bu misafirin hakkı. Vermiyorsa zordan alınır. Vermiyorsa zordan alınacak. Bu misafir aç kalmayacak. Hayvanı da aç kalmayacak. Hizmetçisi de aç kalmayacak. Hatta köpeği de aç kalmayacak. Bunların hepsi nefakası Müslümanların üzerine borç. Müslümanlar kulakların üzerine yazarlar, bana ne derlerse elbette bu hakkı Allah-u Teala nasıl alır, alır. Bir tane daha okuyayım. Zâvet ilâ firâşk. Yine yatağına geldiğim vakitte. Kul, bismikallâhümme ve dâtu cembî. Bak ne güzel, kısa bir güzel. Ve dâtu cembî, tahhirli kalbi ve tayyib kesbî, vâfir zembî. Dört tane dua. Ne dedi? Allahümme, bismikallâhümme, bismillah yani. Ve dâtu cembî. Şu yanımı ben yatağıma koydum, yattım. Tahirli kalbi. Ya Rabbi benim kalbimi tahir eyle, temiz eyle kalbimi. Kalbim temiz olsun benim. Şimdi yattım işte artık. Dinleneceğim. Vücudum nasıl zaten işte. Kalbimin de temizliğini senden isterim ya Rabbi. Benim kalbi temiz olan insanlardan olayım. Kimseye zararım olmasın. Kimseyi incitmeyeyim. Onun için la yenfu malu ve la benun illa men etellaha bir kalbin selim, işte bu kalbi selim istiyor. Ya Rabbi benim kalbimi tahir et, selim bir kalp olsun, selametli bir kalp olsun. Kibiri, gururu, benliği, efendim envacit hasedi, ucbu, riyası olmasın. Halbuki en büyük belalardan birisi de bizim için, biz biraz tahsilimizi yükselttik miydi? Bir gurur istila eder bizi. Bir gurur, bir varlık istila eder. Bundan sonra olur olmaz kimselere iltifat etmeyiz, selam vermeyiz, sözünü dinlemeyiz. Birçok felaketler. Bu en büyük bir yıkımdır. Bu senin sevmediğin, iltifat etmediğin insanın belki indiği ilahide senden çok muhterem ve çok sevgilidir. Senin bildiklerin neden ibaret zaten? Dünyanın şusundan butundan ibaret bir bilgi. Buna ne var oluyorsun? O zekayı sana veren Allah Celle ve Alâ'yı şükret ki seni mümtaz bir insan yaratmış. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklara şefkat lazım. Allah-u Teala'nın mahlukları, onun için diyorlar ki İslam iki şeyden ibaret. Birisi Allah'a ibadet, diğeri mahlukuna şefkat. Allah'a kulluk, mahlukuna şefkat. Biraz biz mağrur olduk muydu? O şefkat bizim üzerimizden kalktı. Bundan sonra bir kibir, bir benlik, bir ucub kendimizi istila ediyor. Ondan sonra olur olmaz şeyleri artık kulak asmıyoruz. Allah kusurlarımızı da. Amin. Onun için yatağa girdiğim vakit dedi ki ya Rab bana selamet ver. Bu bilgiyi sen verdin. Varlığı da sen verdin. Sıhhatı da sen verdin. Şimdi ben de rahatlanıp yatıyorum. Sen benim kalbimi temiz et. Çünkü kalbin temizliği senin elinde değil. Bu kalpler Allah'ındır. Bütün meşerin kalbi Allah-u Teala'nın yedi kudretindedir. Dilediği vakitte böyle yapar, dilediği vakitte böyle yapar. Binaenaleyh, ya Rabbi benim kalbimi tahir et, temiz et. Herkesin seveceği bir kul olayım. Senin de razı olacağın bir kul olayım. Daha bununla beraber tayyip, kesbi, kazancımı da temiz et ya Rabbi, tayyip et. Sıyıp başka, halal başkadır ha. Sıyıp başka, bak tayyip diyor burada. Kesbimi, kazancımı tayyip et ya Rabbi. Tayyip ne? Kazandığımız, helaldan kazandığımız paralar helal. Ama Ezan-ı Muhammed'i okunmuş. Tabii bir misal. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu vakitte bir müşteri de gelmiş. Satarız, hakkımızdır. Ama siyitlikten çıkarız. Siyitlikten çıkarız. O zaman diyecek ki kardeş bak ezan okundu. Allah'ın daveti var şimdi. Biz oraya gitmekle mi geldik? Cebrez'den gel veyahut da başka yere git. Ben şimdi ibadete gidiyorum. Bu ibadetle yapılan kazanç siyitlik. Eğer yine satarsın, namazı da sonra gelir kılarsın. Bu da caiz. Fakat tıyıp olmaz, halallıkta kalırsın. Ama burada diyor ki, ya benim keşfimi tıyıp eyle diyor. Çok dikkatli olayım kesime. Halalın üstünde bir ihtimam göstereyim. Çünkü yediğimiz yemeğe göre vücudumuz ona göre hazırlanır yani. Halal yiyenler insanlardan daima iyi şeyler sürdür eder. İyilikler sürdür eder. Halali bırakış haramla geçinen kullardan, bunlardan da hayır olmaz. Çünkü bu haramlar hayırlara sevk etmez insanları. Onun için kazanca çok dikkat etmek lazım. Daha vavfü zembi. Bir de günahlarım da var ya Rabbi. Onların mağfiretini senden isterim diyerekten Hazreti İbni Abbas'ın rivayetidir. Allah cümlemizin kusurunu affetsin. Tevfikat samadaniyesine mesal edin. Sevdiği ve razı kulların arasına kabul buyursun inşallah. Şurada bir hadis daha var. Bunu da okusak iyi olacak. Günah vakit. İzâ be'astüm ileyye rasûlen. Cenab-ı Peygamber'e elçiler geliyor her taraftan. Böyle bir elçi bana gönderirken fece'alû hasenel veç. Güzel yüzünü seçin de öyle yollayın bana. Dikkat edin ama. Cenab-ı Peygamber bak ne diyor. Bana elçi göndereceksiniz. Göndereceğiniz elçilerin arasında gelecek insanların güzel yüzü olmasını seçin. Bu güzel yüzüğü bana yollayın. Hasan el-Veç. Hasan el-İş. Adı da güzel olsun ama. Demirden, topaktan olmasın adı. Taştan, buluttan olmasın. Güzel isim olsun. Ahmet, Mehmet, Hasan, sen gibi. Güzel isimlerden olsun. Burada demişler ki cemaat toplandı. Şimdi eskiden imam, böyle muvazzaf imamlar yoktu tabii. Muvazzaf imamlar bilir ne zaman tayin edilmiş. Önüne gelen, kendisinde kabiliyet olan insanlar, geçer namazlarını kıldırlardı da. Şimdi orada diyor ki, hep sülahadan insanlar, güzel insanlar. Akıllı başlı, yaşlı başlı adamlar. namaz kılınacak. Birisinin imam olması lazım. Kimin imam olması lazım? Hepsi de fakih, salih adamlar. O zaman diyor ki, işlerinde فَاَحْسَنِهُمْ وَجْهَنْ güzel yüzlüsü kimse o geçir namazı diyor. فَاَحْسَنِهُمْ وَجْهَنْ bu 15'e kadar, 15 tane kadar şart var böyle. Bu 15 şarttan evvelkisi yüzü güzel. Hepsinde yüzü güzel. O zaman başka şeyler ararız. Yüzü güzel olunca demişler ki şehveti tahrik etmez mi? Hayır. Yüzü güzelden maksadımız tenasüb-ü endame sahip olur. Tenasüb-ü endame sahip olan insan. Bazı insan affedersiniz tambur olur. Boyu pek alçak olur. Kendisi çok şişman olur. Efendim tenasüb-ü endam denilen şey bulmaz. Şişe olur. Efendim sağır olur. Kulakları duymaz olur. Onun için yüzü güzellikten murat tenasüb-ü endama sahip insan olduğunu demektir. Ve yine اِذَا بَعَثَ اللّٰهُ الْخَلَائِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ yukarıki geçen hadisi tekit olduğu için bunu da okumaya arz ettim. Yine Cenab-ı Hak kıyamet gününde bu halkı topladığı vakitte huzurunda نَعَدَى مُنَارٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ arşın altından yine üç tane efendim münadi nida eder selat-ı esvat. Üç kere. Nedir? Ya maşerel müvahhidin. Ey müvahhidin toplulukları. Ey tevhid toplulukları. Ey Müslümanlar. Ey ehli iman. İnnallâhe kad afâ ankum. Allah sizi mağfiret eyledi. Fel yâfu bâdüküm en bâd. Sizin de bazınızın bazında hakları vardır ya. Siz de o hakları hak edin. Affedin yani. Siz de haklarınızı affedin. Allah da sizi affetti. Bu zaman işte herkes affedip dediğinden inşallah cennete giren kulların arasına dahil edecek cümlemizi inşallah etsin. Bir de salatü selam okuyalım da öyle ayrılalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin ya Ali bin Ali al-Wahhab. Elhamdülillahi hakkı hamdihi. Salatu vesselamu ala hayri halkihi. محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القران العظيم واكرمنا بكرامة القران العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القران العظيم اللهم اجعل القران في الدنيا قرينة في القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا الى الجنة رفيقا الى الخيرات كلها دليلا واماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رب بوقتك للمصحة من أرض خاطئ الله إذن السباطئ sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ve bir cümle Peygamberanı Zam Hazretlerinin evladı, ezvadı, eshabı, etvalarının bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih-i izam sıfırlarla beraber memleketimizin meda iftiharı Halid Zeyd-i Bâibül Ensar Hazretleri ile bil umum ashab-ı güzeyin Rıdvanullah Teala aleyhi ve sellem salatın mağdiyen ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhu ile bil umum ashab-ı hayratın da ruhlarla Bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhları beraber. Camimizin etrafında yatan müminlerin ruhlarına ayrıca hediye edildik Mevla bağlı. Cümlesi ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnu, makamlarını âli, derecelerini yüksek edip, seyyiatlarına da hasenata tedbir eyleyim. Bizlerdeki onlar gibi bu darı dünyadan ahirete göç vakti gelince cümlemizi azaldı. Asan ölüm kamil bir iman ile. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Kelime-i Tayyip'in mündiyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz cümleyi Mevla cümle ümmeti Muhammed'e ve zirreden asılıp bir eser eyle. Allahümme ec'alna minet tevvabin, ec'alna minel mutahhirin, ec'alna min ibadikes salihin, ec'alna minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Allahümme ehdina min indik ve efrit aleyna min fadlik ve esbi aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min berekatik. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ووسنا لخاتمة بحرمة الفاتحة.